ہمارے اسلامی بھائیوں کو، مدینہ کے ناظرین کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز کیا تھا، تو اس کی کوئی ایسی مختصر سی وضاحت فرما دیں کہ وہ جہیز کیا تھا، وہ کیا چیزیں تھیں، کہ اگر ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس کا علم ہو جائے، ذہ قسمت کے اس پر بھی ہمارے معاشرے میں عمل ہو جائے. ورنہ عموماً جہیز جتنا زیادہ دیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مطلب وہ معاشرے میں ترقی بنتی ہے. پاپا، ایک اسلامی بھائی نے، ان کی آپ بیٹی کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے کوشش کی تھی کہ جتنا ہو سکے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی نقالی کی. وہ جہیز کا خدا کی قسم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جہیز عنایت فرمایا، اس جہیز کا ایک ذرے کا کروڑواں حصہ دنیا میں جتنی بھی دولتیں اور نعمتیں ان پر بھاری ہے. حقیقت میں جو سرکار نے دستے مبارک سے دیا، اس پر ہماری سڑی ہوئی دولت کیا مطلب حیثیت کیا رکھتی ہے، تو ہم اس کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پوچھ پوچھ کے، معلومات کر کے، کتابیں دیکھ کر کوشش کی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز عنایت فرمایا، ان میں مثلا مشکیزہ گیہوں پیسنے والی ہاتھ کی چکی، جندر بولتے ہیں اس کو ہم لوگ، ہاتھ کی چکی، نقرئی کنگن یعنی چاندی کے کنگن. اسی طرح اس نے چٹائی دی، مٹی کے برتن اور کھجور کی چھال بھرا چمڑے کا تکیا وغیرہ وہ پیش کیا تھا اس میں جہیز میں. تو وہ لڑکے والے بھی ظاہر ہے کہ وہ ترکیب کے ہوں، جب ہی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ آج کل تو اتنا منہ پھاڑتے اور رشوتیں مانگتے ہیں. شادیاں آج کل رشوتوں کے بغیر کہاں ہوتی ہیں، یہ سمجھتے ہم یہ نہیں، ہم لوگ مل جل کر تے کرتے ہیں، تے کیا دھول کرتے ہیں، لڑکی والے کی جان نکلتی ہے. آم کی پیٹی اگر ایک بھیجی تو بولتے ہیں ایک کیوں بھیجی، دو بھیجنی چاہیے، دو بھیجی بولے آم ایسے ہی تھے بس، غیبتوں سے باز کہاں تھے. اور یہ آم تم کو اس لیے دیے کہ تم اس کی، اب ان کی بیٹی کو تانا مت دو، نہ دو آگے جا کر کہ تیری ماں نے دیا کیا، تیرے باپ نے ہم کو دیا کیا. تو اسی لیے وہ شر سے بچنے کے لیے آم کی پیٹیاں آتی ہیں، کھانے کے پتیلے آتے ہیں، کھانے کی دیگیں آتی ہیں، شادی سے پہلے یہ رسمیں چلتی رہتی ہیں. تو اگر وہ شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں اور یہاں اس طرح کے مطالبے اور اس طرح کا ذہن ہے، تو یہ پھر یہ رشوت ہے، اور رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ابھی تو آم بڑے میٹھے میٹھے لگ رہے ہیں، ہاں اگر وہ شر سے بچنے کے لیے نہیں دے رہے اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے، تو ویسے ہی شروع سے پہلے سے یہ سسٹم ہے آپ کا، اور اب یہ اس کی وجہ سے بڑھایا بھی نہیں ہے، اور وہی سلسلہ پہلے سے لین دین کا، جیسے خالہ زاد ہوتے ہیں، ماموں زاد ہوتے ہیں، آپس میں یہ رشتے کرتے ہیں، پہلے سے لین دین کی ترکیب ہے، تو پھر تو حرج نہیں ہے. یا بن مانگے اور بغیر ان نیتوں کے، بالکل یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے کہ دیا، کوئی حرج نہیں ہے. مگر آج کل عموماً اس میں رشوتیں بہت چل رہی ہیں، منہ سے مانگتے ہیں اور باقاعدہ بارگیننگ ہوتی، اتنے نہیں اتنے دیں گے، ایسی ایسی قیمتی ساڑیاں دینی پڑیں گی، میری ماں کو یہ اوڑھنا وہ سچے کام والا آپ کو دینا پڑے گا، میری تین بہنیں سب کو خوبصورت ساڑیاں دینی پڑیں گی اور اتنی اتنی قیمت کی ہونی چاہیے، تو میرے دو چھوٹے بھائی ہیں ان کو دونوں کو آپ کو راڈو گھڑیاں دینی پڑیں گی، پتہ نہیں کیا کیا مطالبے ہوتے ہیں. یہ سب توبہ استغفر، لڑکی والے پس جاتے ہیں. تو یہ اگر لڑکی والے شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں بےچارے، تو یہ رشوتوں میں جاتا ہے اس طرح کا. تو اس سے اے کاش ہمارے رسم و رواج پاک ہو جائے. اس طرح کھانے میں بھی بڑے مطالبے ہوتے ہیں کہ ہم کو اتنے آدمیوں کی دعوت دینی پڑے گی، اتنے آدمیوں کی دعوت دینی پڑے گی، یہ ڈشیں ہونی چاہیے، پتا نہیں کیا کیا لا بلا اس میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. غریب تو لڑکی کا نام سن کر کے بیٹی ہوئی ہے، اس کی تو نیند اڑ جاتی ہے. اللہ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے. پھر ہم دکھی بھی تو اتنے ہی ہیں نا، ہم میں سکھی کون ہے آج؟ شاید ہی کوئی سکھی ہو، سب تقریباً دکھی ہے. رسم و رواج ایسے غلط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گویا رحمت کے دروازے اپنے ہاتھوں بند کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر شادیوں کی تقریبات سر انجام دیں. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے اسلام بھائی, ابھی امین سنت نے جس اسلام بھائی کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں کوشش کی اس جہیز کی نقل کرنے کی, اور وہ اسلامی بھائی کوئی اور نہیں, ہمارے شیخ طریقے امین سنت خود ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پھر سادگی شادی میں ہو سادہ جہاں, سادگی شادی میں ہو سادہ جہاں, جیسے بی بی فاطمہ کا تھا جہیز, جیسے بی بی فاطمہ کا.